السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الأوساوي من ضمن جروب نحو مستقبل المشرق. طبعا في كلام كثير عن الجروب بخصوص الآبار الارتوازية وحفرها، واليوم الحمد لله لقيت واحد صاحبي برضو يشتغل يعني مهندس وفي شركات متعددة، هو كمان عنده خبرة عميقة بخصوص حفر الآبار الارتوازية، فبأسأله أسئلة وهو بيعطيني أجوبة. السلام عليكم. أمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمين. سنة مالمو سالسو شيخ تو مالا سالسو أقرب أمو أنا سو أفهمتي ويتهركر تون ريجي برزاس إيا تكيني هركا تشيمي سوكي وچايكي ينتا إذن كان هذا ماشين ننكا ميكيو دو كونفريسو تو إن شاء الله دو كما قررما إكتا دازاس إيما إن أيكي to malam kana gashi akwai ina ana iya tona rijiyar burtsatsai ne akwai ina ana iya yi za ana samun guri ya kasa kaman kashi uku akwai gurin da yake da dutse ne wanda za a yi amfani da compressor mai karfi akwai kuma gurin da yake da ba dutse ba shi kuma garandin za a iya yi da clay quarter a yi shi akwai kuma gurin da yake da yashi ne haka to za a iya sa ruwa da chemical a yi aikin sa garandin ba tare da dama da wani abu ba saboda dama bangare uku ne haka ake haduwa da aikin to shi ruwan da za a tona misali yaya ingancin sa yake yaya kan sa ya dadin sa yake yawa ya danganta da game da sha'anin dadin ruwa guri guri ne wani gurin zaka samu ruwan su mai dadi ne wani ruwan kuma zaka same shi test din sa ya dan canja saboda haka idan an tashi aka je aka samu guri aka yi sobe aka auna za a iya ganin depth din ruwan mita nawa ne da saurarrajin su sannan sai a iya fidda report din sannan sai a bayar sai a ci gaba da yawa malam Salisu kamar yadda muka yi bayani akan tona ruwan burtsatsai da yanayin dadin ruwan to saboda haka yanzu ko ina kenan ana iya tona ruwa ko ina ana iya tona to kuma irin na'urorin da ake injin din da ake tona su sun kala daya ne ko kala daban-daban inji kala biyu ne ya danganta akwai babban mashin akwai karamin mashin shi karamin mashin ne yake da babban shi karamin ina wurin da bai fice irin mita 30 din nan ba haka ko lunguna ko wani wajen da babba ba zai iya shiga ba babba ba zai iya shiga ba sai a amfani da garami to amma in yi zamana kuma inda babba zai iya shiga karami babba ya fi sauri wanda za ka iya yinsa a cikin awa biyu awa biyu don daga mita 1 zuwa 70 80 haddari za ka iya yinsa cikin awa biyu wato gidaje manya su suke amfani da wannan wanda yake bukata wuri mai zurfi shi karami baya fice 60 zuwa 65 gejin sa kenan to kamar yadda kuka san yawan tone-tonen burtsatse shekara nawa malam kuke ta wannan harkan na kusan 35 masha Allah shekara 35 to abin duba anan shine misali wanda za su wato neman rijiya biyu ko uku lokaci daya aure daya yana iya yiwa ana iya yi har sama da haka to aure daya a guri daya to yanzu malam idan ana son ana neman ka misali a irin wannan ayyukan ya za a yi kenan ina nan sharada Lion Freedom. Anguwar mu kenan. Allah mai iko. To bayan haka kuma naji kaman wani sa'an kana dan Larabci. Ka ko ka taba zuwa Saudiya ne? Na taba zuwa. Ikon Allah nawa kace? Na je kaman su uku haka. Masha Allah, masha Allah. Kashe kana dan Larabci kenan. Akwai dai kadan kadan dai. Assalamu alaikum. Shoyi shoyi. To yayi kyau. To abinda kuma muna so mu dan fahimci wani abu ma. Dangane da wannan shin irin wannan ayyukan menene sharadai haka garanto da sauransu da makamancin wannan yawa sharadan su dai mun fi so idan ka zo ka je ka yi sobe ka kawo mana mu yi aiki tare da sobe ya fi daɗi wato na fahimci kaman kaso biyu ne abin ba kashi ɗaya ba ne sobe din na ji kashe sabiya da kuma drilling ya zama kashe biyu shi sobe sai an fara yin sobe an gano yaya yanayin wurin no ne deep din no ne abin da ba yi to sannan sai kuma aje a drilling din aikin eh aikin yana cin wani lokaci ne ya danganta karamin mashin wani wajen in dai mashin din kanka suna da cewa awuni dai zakai da karamin mashin awuni da amma an babban mashin ne awa biyu ne zuwa uku kai ka gama saboda shi karfin sa da gudun sa da abin nan din sa wato shi abinda ake kashewa a tonawan ya danganta da zurfin wurin zurfi ya danganta da zurfi man nawa zaka sha da kuma karfin gurin in wajen yana hard basement ne saboda haka zaka kashi zaka kona mai da yawa amma an gurin kuma ba mai hard basement bane da ka je wuri kai ka gama kuma naga ka tatturo min wasu hotanni malam Salis mashinan dai kala kala ne na ga ma yau godiya muke malam Salis ayi hakuri da mu nan gaba ma zamu iya zuwa da tambayu to masha Allah muna assalamu alaikum.